वारिया राह तकू मैं बेचारा एक वारिया एक वारिया भी जाया एक वारिया राह तकू मैं बेचारा एक वारिया समा भी है प्यारा एक वारिया एक वारिया भी जाया रा एक वारिया।